BMW X3. Już za 1800 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną i dodatkowym wyposażeniem o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Halina Pachowicz, Elżbieta Malinowska, Marcin Pośpiech, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 3 lutego, skoro minęła 16, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Koronawirus tematem narady prezydenta z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. W serwisie też Emmanuel Macron w Polsce. Andrzej Duda mówi o przełomowej wizycie i katowicka akcja Złota Rączka dla Seniora. Narada w sprawie koronawirusa w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda spotyka się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku. Nasi rodacy, którzy wrócili z Wuhan i trafili do szpitala we Wrocławiu, nie mają objawów infekcji. Wiadomo również, że mężczyzna z Olkusza, który w piątek zgłosił się do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie z objawami podobnymi do tych, które wywołuje koronawirus, nie jest zarażony. Badania potwierdziły, że pacjent, który zgłosił się do szpitala w piątek, jest zdrowy. Przebywał on w Chinach. Do kraju wrócił z Hongkongu w piątek. Na lotnisku czuł się dobrze. Temperaturę zmierzył dopiero po powrocie do domu, do Olkusza. Wtedy stwierdził, że powinien udać się do szpitala. Po wykonaniu pierwszych badań lekarze z Olkusza zdecydowali, że pacjent powinien zostać przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. I tam przebywał przez cały weekend. Już w sobotę przestał gorączkować. Nie miał też objawów płucnych, nie kaszlał. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj opuści szpital. Pozostanie jednak pod kontrolą lekarzy. Wydali oni zalecenie, aby mężczyzna przez 2 tygodnie mierzył swoją temperaturę i nie wychodził z domu. Będą się też z nim kontaktować telefonicznie. W razie niepokojących symptomów zostanie on zawrócony do szpitala. Teresa Gut, Radio Kraków. Na świecie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 360. Zarażonych jest ponad 17 tysięcy. W Europie zainfekowanych jest 25 osób, 10 w Niemczech, 6 we Francji, po 2 osoby w Rosji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, po 1 w Finlandii, Szwecji i Hiszpanii. A w związku z koronawirusem Rosja zawiesiła wszystkie połączenia kolejowe z Chinami i zamknęła lądowe przejścia graniczne. Już w ubiegłym tygodniu rosyjski rząd ograniczył ruch między Rosją i Chinami. Początkowo pozwolono na przekraczanie granicy lądowej samochodami obywatelom obu państw, którzy w związku z trudną sytuacją zdecydowali się wrócić do domów. Pozostawiono także jedno połączenie kolejowe Moskwa-Pekin. Dziś, jak informuje Echo Moskwy, zawieszono wszystkie połączenia kolejowe, a przejścia dla samochodów mogą przekraczać tylko auta zgłoszone w ramach akcji ewakuacyjnej. W przewiezieniu do kraju Rosjan, którzy czasowo przebywają w Chinach, bierze udział rosyjska armia. Resort oddał do dyspozycji sztabu antykryzysowego samoloty i autobusy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Andrzej Duda mówi o przełomowej wizycie. Emmanuel Macron o tym, że relacje Polski i Francji są bliższe niż mogłoby się to wydawać. Prezydenci obu krajów rozmawiali w cztery oczy. Wzięli też udział w debacie z udziałem ministrów z obu krajów. Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że do tego spotkania dochodzi tuż po Brexicie. Według polskiego prezydenta Unia musi stać się teraz bardziej atrakcyjna dla krajów członkowskich. Dlatego według Andrzeja Dudy istotne jest to, że Emmanuel Macron po Brexicie przyjeżdża w tę część Europy. Daje sygnał swojego głębokiego zainteresowania naszą częścią Unii Europejskiej. Ważnym tematem rozmowy prezydentów było bezpieczeństwo. Emmanuel Macron apelował, by Unia Europejska zwiększała swój potencjał obronny. Francuski prezydent mówił też o potrzebie prowadzenia politycznego dialogu z Rosją. Francja nie stała się prorosyjska, jak czasami słyszę. Francja nie jest ani antyrosyjska, ani prorosyjska, jest proeuropejska. Podczas spotkania prezydentów była również mowa o praworządności. Emmanuel Macron wyraził zaniepokojenie zmianami w sądownictwie, nad którymi teraz pracuje Polska. Apelował o dialog z komisją w tej sprawie. Mówił również o ostatnich obchodach 75-lecia wyzwolenia Auschwitz. Sprzeciwił się próbom fałszowania historii i, jak mówił, niesłusznemu oskarżaniu Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Francji spotyka się teraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów rozmów są budżet unijny, polityka klimatyczna oraz polityka rolna. Akcja Złota Rączka dla Seniora ruszyła w Katowicach. Dzięki niej najstarsi mieszkańcy miasta mogą korzystać z pomocy specjalistów od drobnych napraw. Prezydent Katowic Marcin Krupa tłumaczy, że wystarczy zadzwonić na specjalną infolinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby umówić darmową wizytę fachowca. przy różnych drobnych pracach domowych, awariach domowych dla osób 65+, w szczególności tych, którzy mieszkają samotnie, którzy nie mają tej pomocy skąd uzyskać. Wymiana kranu, ucieknący kran, czy spłuczka, czy właśnie zatkane odpływy kanalizacyjne, czy listwy przypodłogowe, czy naprawa zamka w drzwiach. Złota Rączka z Katowic, czyli Krzysztof Makieła, mówi, że ma już pierwsze zlecenia. Mam duże doświadczenie. Wychowałem się w warsztacie stolarskim u dziadka, w warsztacie meblowym, co prawda, ale związanych również z budowlanką, czyli naprawa okien. Nie ma już teraz drewnianych, wszystko jest plastikowe, ale z regulacją takiego okna, żeby było szczelne, czy z wymianą uszczelki w takim oknie, na pewno sobie też poradzę. Więcej o projekcie Złota Rączka dla seniora w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak patrzę za okno, chyba jakiś pan Złota Rączka coś wyregulował, bo jeszcze widno za oknami, jeśli pogodne niebo, a za oknami na Myśliwieckiej tak właśnie jest, no to szykuje się piękny zachód słońca. Dawnośmy tego nie mieli. 6 minut po 16 w prognozie pogody dziś o tym, że wieczorem i nocą pochmurno, a maszcz, ale możliwe lokalne rozpogodzenia. Do tego popada deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany, choć w górach jeszcze porywisty. W nocy od -1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu do +4 na Dolnym Śląsku. Jutro podobnie jak dziś i pochmurno, i możliwe większe przejaśnienia, i deszcze ze śniegiem w górach, także śnieg i silny wiatr w Sudetach do 90 km na godzinę. Jutro od +1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 4-5 stopni w większości regionów, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku do +6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego laptopa i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5 SSD. Zapłać teraz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ten luty pędzi, już 7 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Co w dzisiejszej audycji popołudniowej? Trwa narada u prezydenta w sprawie koronawirusa. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka, z którą za kilka minut się połączymy. Przedstawimy także najświeższe doniesienia dotyczące tegoż właśnie wirusa i związanych z nim procedur ochronnych. Przechodząc przez śluzę, ubranie cywilne zostawiamy w szatni, wchodzimy na dedykowany oddział, tam zakładamy odzież ochronną, maski, czapki, rękawiczki. Dziś w audycji nad tym się pochylimy, jak wyglądają polskie procedury na wypadek pojawienia się u nas koronawirusa. Szczegóły za kilka minut. Praga dołącza do walki z masową turystyką. Czesi chcą ograniczenia Airbnb. Na całych mieszkańców to kłopot, bo mieszkania wynajmowane na dni i ciągle zmieniający się lokatorzy nie są im na rękę. Zresztą w Polsce to też duży problem. No co, różni ludzie, nie wiadomo kto to, co to. Tak, to jest odczuwalne. Jeśli chodzi o skargi, to w ubiegłym roku kilka skarg mieliśmy na obiekty noclegowe tego typu. To jest po pierwsze hałas. Często brak odpowiedzialności osoby, która jest właścicielem tego mieszkania właśnie za turystów. Zresztą co jakiś czas pojawiają się pomysły, jak to ograniczyć, ale na razie raczej bezskutecznie. Za pół godziny nie tylko o tym, jak Ministerstwo Infrastruktury chce walczyć z piratami drogowymi, ale także o niechlubnym rekordzie polskich kierowców. Resort cyfryzacji podaje, że padło prawie 2 miliony pytań o dane polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na drogach Unii Europejskiej. Czyżby mit został obalony, że w Polsce za kółkiem ponosi nas łańska fantazja, a za granicą przestrzegamy wszystkich przepisów drogowych? O tym w rozmowie z naszym gościem już za pół godziny. A przed 17 relacja naszego amerykańskiego korespondenta, który dziś w nocy emocjonował się finałowym meczem o mistrzostwo zawodowej ligi NFL. Co jest takiego w Super Bowl, że Amerykanie uważają to za najważniejsze, nie tylko sportowe wydarzenie roku w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź jeszcze przed 17, a może ktoś z Państwa wytłumaczy mi, o co chodzi w tych rozgrywkach, tak w kilku trenerskich, żołnierskich słowach. Po 17 powiemy o tym, że w Katowicach pojawił się pomysł władz miasta, by wspomóc w drobnych naprawach seniorów po 65 roku życia. Drobne naprawy domowe. Zlew, kuchenka, naprawić szafki, drzwi, regulować okna. Przerabiam. By było sprawniejsze czasami, żeby była półka wyższa, niższa. Troszkę o tym serwisie mówiliśmy, nas zainteresowało, tak w ogóle radzimy sobie w drobnych pracach domowych. Czy słyszy nas pan Złota Rączka? Proszę dać znać, Halinka czeka na telefony. Mieszkańcy chcą mieć kwietniki, władze Krakowa są przeciw. Nowa huta bez kwiatów. Dlaczego? Wyszło tak, że pan konserwator nie wyraził na to zgody. Przypuszczam, że ze względu na fakt, że w obrębie zabytkowej części Nowej Huty takich łąk niegdyś nie było. Pasują kwiaty, tylko jakieś gustowne. Zrobić coś gustownego jak najbardziej. Takie kwiatki, ładne kwiatki w Nowej Hucie. Więcej o tym w relacji naszej reporterki po godzinie 18, a przed 19 jak zwykle reportaż. Dziś przejmująca i poruszająca historia pani Karoliny. Ten projekt ma na celu przywracanie pamięci o tym, co działo się na ulicach Warszawy podczas II wojny światowej, jakie działania podejmowali okupanci niemieccy, jak eksterminowali ludność cywilną Warszawy. Także będziemy mówić o tablicach pamięci, to po godzinie 18, a oczywiście przed 19 opowieść o pani Karolinie, opowieść o właściwie samo życie. Mogę tylko zdradzić, że to będzie inspirująca opowieść. Dobrze pamiętam ten pokój. Było bardzo tak ciemno. Pan zobaczył te moje wyniki i pewnym głosem powiedział: pani już nigdy nie będzie grała na skrzypcach. A no właśnie, samo życie w reportażu Elżbiety Korczyńskiej. To tuż przed 19. Więcej oczywiście także po państwa stronie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do dyspozycji. 11 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony, wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania w wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bolące zatoki, zapchany nos. Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. A samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 12,99 za opakowanie 1 kg oraz olej rzepakowy wielkopolski 12,99 za 3-litrową butelkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja to przypomnę sobie i państwu: zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 22 73, numer telefonu i skrzynka SMS-owa także gotowa na państwa krótkie wiadomości tekstowe. 71335. Prawie 13 minut po godzinie 16. Zaczniemy od muzycznej kartki z kalendarza, bowiem 61 lat temu urodził się Lawrence Tolhurst, były członek zespołu The Cure. Na początek The Cure. To z muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 16. Polacy ewakuowani wczoraj z Wuhan czują się dobrze. U nikogo nie stwierdzono objawów infekcji. Takie informacje przekazał dziś komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Wojciech Tański. W sumie chodzi o 30 Polaków. Tymczasem, jak podają światowe media, do 361 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Zakażonych jest już ponad 17 tysięcy osób. Sytuacja jest poważna. Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Powiedz, dzień dobry. Czy znamy szczegóły tego spotkania? No wiemy, że narada u prezydenta będzie trwała w sumie godzinę, już trwa pół godziny. W pałacu są minister zdrowia i jest główny inspektor sanitarny. Na plan rozmowy jest bardzo prosty. Prezydent Andrzej Duda chce dowiedzieć się bezpośrednio od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i od głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa, jak wygląda aktualna sytuacja z groźnym wirusem i jak przygotowane są nasze służby sanitarne, epidemiologiczne na zagrożenie, które jest związane z koronawirusem. Na tę chwilę w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku tego wirusa, tak jak już mówiliśmy na naszej antenie, no ale w innych krajach Europy już tak koronawirusa stwierdzono między innymi w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Finlandii, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Szwecji, a także w Rosji. I wiemy również, że u nas w Polsce w sumie taką obserwacją sanitarną objętych jest około 500 osób, które były w Chinach. Bardzo dziękujemy. Sprzed Pałacu Prezydenckiego nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która śledzi szczegóły spotkania prezydenta, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Będziemy o tym informować oczywiście w dalszej części naszej audycji w serwisach informacyjnych. Tymczasem, jak wiemy, nie możemy wykluczyć, że i w naszym kraju pojawi się osoba zakażona koronawirusem. O takiej możliwości mówią sami przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Zatem w tej sytuacji kluczowe pytanie brzmi, jak wyglądają polskie procedury na wypadek pojawienia się u nas koronawirusa. To sprawdzała Ewa Dudzińska. Wyniki badań osób, które dobrowolnie poddały się obserwacji medycznej we Wrocławiu, poznamy jutro wieczorem, najpóźniej w środę rano. Nawet jeżeli zdarzyłby się wynik dodatni, procedura mówi o kolejnym jego potwierdzeniu, wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Cykl badania genetycznego, bo to jest na primerach wirusa, które właśnie otrzymaliśmy w ramach współpracy międzynarodowej, taki cykl trwa około jednej doby. Żeby potwierdzić wirusa, powtarzamy to badanie i wysyłamy wtedy równolegle próbkę do laboratorium zewnętrznego. To jest przykład współpracy międzynarodowej. Nawet jeżeli okaże się, że koronawirus Wuhan w testach nie zostanie wykryty, osoby we wrocławskim szpitalu prawdopodobnie pozostaną jeszcze 2 tygodnie, tłumaczy Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Kwarantanna w takim przypadku musi trwać 2 tygodnie, ponieważ okres inkubacji tego wirusa wynosi od 1-2, nawet do 14 dni. Z reguły jest to kilka dni. Koronawirus z Wuhan został już wyizolowany, co na pewno przyspieszy skuteczność jego zwalczania, ale nadal nieznany jest czas, w którym zakaża. Oby nie przed wystąpieniem objawów, zastanawia się dr Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń. No ale my znamy też to zjawisko, chociażby z odry. Osoba chora na odrę zarażała 2-3 dni przed pojawieniem się wysypki i stąd ta odra jest taka trudna do opanowania. Tu jest ta niebezpieczna sytuacja, że on się przenosi drogą kropelkową i co gorsza, może być tak, że osoba skąpią objawowa zaraża. Ktoś, kto ma zwykły katar, też jest zaraźliwy i dopiero po jakimś czasie rozwija te objawy ciężkiej choroby. Pomimo wielu jeszcze niewiadomych, Polska jest w pełnej gotowości do walki z wirusem, zapewnił po udanej ewakuacji Polaków premier Mateusz Morawiecki. To była skomplikowana operacja, która wymagała od nas działań dyplomatycznych, działań na wielu poziomach. Nie ma też żadnych powodów do niepokojów, więc chcę zapewnić Państwa o tym, że jesteśmy dzisiaj w pełni bezpieczni. A o tym, że przestrzegane są wszelkie środki ostrożności, przekonuje nas naczelna pielęgniarka wrocławskiego szpitala, opiekująca się osobami w trakcie kwarantanny, Ewa Pielichowska. Na oddział się ubieramy, przechodząc przez śluzę. Ubranie cywilne zostawiamy w szatni. Przybieramy jednorazowe stroje, wchodzimy na dedykowany oddział. Tam zakładamy odzież ochronną, maski, czapki, rękawiczki. Wychodząc, zostawiamy te fartuchy, maski i czapki. W ubrankach jednorazowych schodzimy. Wchodzimy na dół, tam jest dekontaminacja, mamy łazienki w szatniach i wychodzimy na zewnątrz. Nad osobami, które wróciły wczoraj z Chin, czuwa 3 lekarzy i 11 pielęgniarek. Dodajmy, że w Bawarii potwierdzono dziś 2 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem z Wuhan. Łącznie u naszych zachodnich sąsiadów jest 7 osób zdiagnozowanych. Te najświeższe doniesienia dotyczące koronawirusa i związane z nim procedury ochronne zebrała dla nas Ewa Dudzińska. robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Jeszcze dwie minuty do zachodu słońca. Odliczanie trwa. Jesteśmy już koło Łowicza, ale już zachodu słońca nie będzie. Chciałem pana redaktora zmartwić, bo się za chmurami schowało. Ale i tak odczuwalne, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o półtorej godziny. 24 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Turyści to z jednej strony ogromny biznes, z drugiej dla tych, którzy nie czerpią bezpośrednio profitów z tej branży, czasami niemały problem. Wiadomo, im atrakcyjniejsze miasto, tym większe tłumy odwiedzających zwykle przyjeżdżają na kilka dni i korzystają z mieszkań wynajmowanych w centrach. Z problemem walczą m.in. Barcelona czy Amsterdam. W Pradze burmistrz zaproponował ukrócenie tzw. wynajmu krótkoterminowego. Właściciele nie będą mogli wynajmować lokali w taki sposób, chyba że sami w nich mieszkają i zwalniają je tylko tymczasowo. Welcome to Prague. Praga to jedna z najchętniej odwiedzanych stolic świata. W 2018 roku do stolicy Czech, liczącej 1 300 000 mieszkańców, przyjechało niemal 8 milionów turystów. W Pradze w 2016 roku na Airbnb wystawionych było 5,5 tysiąca mieszkań. Dwa lata później było ich już ponad 13 tysięcy. Malowani dźbanku z Krumlowskiego zamku, znasz ten czas. Jak to jest z tymi turystami? W Pradze bardzo dużo zależy od tego, w jakiej dzielnicy się mieszka. Hanna Marciniak od kilkunastu lat mieszka w Pradze. Modne dzielnice, jest tam dużo na przykład kawiarni, klubów, no i są też dzielnice spokojniejsze. Do pewnego momentu ten zalew turystów dotyczył tylko pierwszej i drugiej dzielnicy, czyli można powiedzieć Starego Miasta, Nowego Miasta, gdzie znajduje się większość zabytków. Natomiast w ostatnich latach mówi się o tym, że turyści zalewają właśnie też pozostałe dzielnice. Turyści zalewają też Kraków, którego centrum przypomina raczej skansen. Bez stałych mieszkańców, za to z mieszkaniami na krótkotrwały wynajem. Przychodzą, proszę panią, no co, różni ludzie, nie wiadomo kto to, co to. Tak, to jest odczuwalne. Mieszkań na wynajem jest dzisiaj ogromnym problemem w Krakowie. Paweł Kubicki, socjolog z Uniwersytetu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To się przekłada na funkcjonowanie na przykład wspólnot mieszkaniowych, bo okazuje się, że wiele wspólnot mieszkaniowych nie może podjąć żadnej decyzji, ponieważ właściwie nie ma stałych mieszkańców, żeby zebrać kworum. Bo znakomita większość mieszkań to są mieszkania oferowane na wynajem studentów. klientą, pracownikiem korporacji czy turystycznym. Jeśli chodzi o skargi, to w ubiegłym roku kilka skarg mieliśmy na obiekty noclegowe tego typu. Daniel Stencel, rzecznik prasowy prezydenta Gdańska. To jest po pierwsze hałas. Często brak odpowiedzialności osoby, która jest właścicielem tego mieszkania właśnie za turystów. Jeżeli przeszkadza nam coś w funkcjonowaniu takich turystów, to z reguły, prawda, dzwonimy na policję czy na straż miejską, a czasami wystarczyłby, myślę, telefon do właściciela takiego mieszkania, który by przyjechał i sam by takich turystów próbował w jakiś tam sposób upomnieć. Problem jest w tym, że to jest określony rodzaj turystów, którzy przyjeżdżają tutaj głównie na imprezy typu wieczory kawalerskie albo wycieczki do Pragi w celu napicia się. Czyli to są wyjazdy krótkie, intensywne i głośne. Tak. W związku z tym, że tanie linie latają poza, powiedzmy, godzinami szczytu, przylatują o 3 w nocy. Co weekend po prostu ci ludzie słyszą trzask kółeczek tych małych walizek na schodach. Airbnb w ogóle robi się coraz bardziej popularne, w Warszawie też. Nasza radiowa koleżanka, która udostępnia swoje mieszkanie turystom. Najwięcej moich gości to tak naprawdę Polacy, którzy przyjeżdżają z innych miast, żeby odpocząć przed sesją, pójść na koncert. Natomiast wiem, że coraz więcej takich miejsc tworzy się, coraz więcej apartamentów specjalnie pod Airbnb. I dla mnie to trochę zatracenie tego pierwotnego sensu. Chodziło o to, że zapraszamy kogoś do naszego mieszkania, udostępniamy mu naszą przestrzeń, bo sami na przykład gdzieś wyjeżdżamy. I ja na tej zasadzie udostępniam swoje mieszkanie. Kiedy mnie nie ma, mogę przyjąć kogoś tutaj do siebie. My jesteśmy w centrum miasta i tutaj mieszkać to jest przekleństwo. Teraz to jest bardzo przyjemnie. Teraz rzeczywiście mówimy o miejskim warze, czegoś, co dodaje uroku każdemu miastu. Mamy apartamenty po prawej stronie, tam są następne apartamenty. No to są mieszkania do wynajęcia, zostali tu jacyś mieszkańcy. Coraz mniej, to jest ogromny problem, który nie do końca wychwytują statystyki. Dodajmy, że jedna z platform internetowych oferujących krótkotrwały wynajem podaje, że na całym świecie każdej nocy w takich mieszkaniach śpi 2 miliony osób, a tematem ukrócenia tak zwanego wynajmu krótkoterminowego zajęła się Izabela Woźniak. Coś mi się wydaje, że jeszcze jeden problem jest tych walizek na kółkach na kostce brukowej. Tr. Ogromnie denerwujące. Za chwilę prognoza pogody. Państwo potwierdzają, dla stałych mieszkańców to kłopot. Mieszkania wynajmowane są na dni i ciągle zmieniający się lokatorzy nie są na rękę. Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa korespondencję. Już minęła 16.30. A już zaszło czerwone słoneczko wieczorem i nocą pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami, ale będzie też padał deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. Wiatr zachodni, słaby, choć w górach porywisty. W nocy od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu do plus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro bardzo podobnie jak dziś i pochmurno i możliwe większe przejaśnienia, ale też możliwy deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 4-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie do plus 6. Trójka.

nasza piosenka dnia. Sorry Boys i utwór zatytułowany Warszawa czeka. Za 24 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest pani Agata Gajos, Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry. Witam państwa. Właśnie o ważnych zmianach w przepisach o ruchu drogowym. Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości więcej niż 50 km na godzinę, także poza obszarem zabudowanym, to jedna ze zmian w przepisach, które proponuje Ministerstwo Infrastruktury. Będzie bezpieczniej? No, mam nadzieję. Znaczy nareszcie. Taki jest cel. Taki jest cel. Ja myślę, że to zrównanie tego jest bardzo cenne, no bo niby dlaczego poza miastem mielibyśmy sobie pozwalać na więcej i to na dużo więcej. Albo w nocy w obszarze zabudowanym, albo prawda? Albo w nocy obszar zabudowany. No jesteśmy ostatnim takim dinozaurem, który ma taki przepis, więc myślę, że warto się tu dostosować. No ale też takie względy logiczne na to wskazują. No w nocy jednak troszeczkę słabiej widzimy, więc może jeśli zdejmiemy trochę nogę z gazu, chociażby do tej 50, to jednak będzie bezpieczniej. Zdaje się, że chyba nie będzie większego ruchu, tak jak teraz, jeśli chodzi o samochody ciężarowe, bo zazwyczaj kierowcy większych aut ciężarówek z tego właśnie korzystali, że można było, no, teoretycznie szybciej dojechać, tak? Bo przepisy bardziej na to pozwalały. Ja myślę, że te 10 na godzinę... Rzeczywiście ostatnio sama sobie zrobiłam taki eksperyment, jadąc tak super przepisowo po mieście, znaczy nie 55, tylko 50, 30, równo 30 i nie zmieniło to czasu dojazdu, a jednak no, załóżmy, różnica między 30 a już 70 dla pieszego, to już jest no, drastyczna. Przy zderzeniu samochodu, tak? W tej konfrontacji pieszy auto. No, bo podobno nie prędkość, a płynność ruchu, prawda? To blokuje nasze miasta. Takie jest no, zdanie specjalistów i tych, którzy się na tym znają, obliczają to i rzeczywiście tak to działa, czyli taki wyścig od świateł do świateł wcale nam nie przyspiesza. No, oczywiście podnosi spalanie, no tam możemy się rozmawiać o klockach hamulcowych, ale to rzeczywiście to nic nie zmienia, a szczególnie, że w tej chwili już takie nowsze, inteligentniejsze systemy właśnie potrafią zastopować takich kierowców, którzy sobie pozwalają na szybciej między światłami a światłami, więc opłaca nam się jechać tą falą płynną niż tak bez sensu się ścigać. No, zieloną falą w dużych miastach, to tak się mówi czasami, bo bardzo byśmy sobie jej życzyli. A co powinno zostać zmienione w przepisach ruchu drogowego w Polsce, żeby te przepisy wreszcie zaczęły działać? Czy powinny być przestrzegane, choć te, które są? Pani się uśmiecha. Chodzi o przede wszystkim liczbę zabitych, prawda, na drogach, bo jesteśmy w czołówce tej niechlubnej Europy. Tak, no to niestety zupełnie nie jest śmieszne. Znaczy, to co pan, uśmiecham się, bo pan powiedział, co powinno zostać zmienione. Ja myślę, że jeżeli przestrzegalibyśmy albo egzekwowali przestrzeganie tego, co już jest, to i tak nie byłoby źle. Czyli nasza mentalność. Myślę, że mentalność, no właśnie, poparta nieustającą kontrolą, edukacją, dla tych nieedukowalnych infrastrukturą, także to znowu musi być wszystko, to samymi przepisami niczego nie zmienimy. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że jest krok, że się mówi o tym, że to jest priorytet dla rządu w tej chwili, no bo dzięki temu być może coś się zmieni, chociażby to, że o tym teraz mówimy, państwo nas słuchacie, komuś otwiera to oczy. Natomiast, no mówię, sama zmiana przepisów pewnie niczego nie zmieni. Znaczy, mam nadzieję, że jestem w błędzie i że chociaż trochę poprawi, ale bez takiej nieustającej edukacji to od bardzo wczesnych lat i bez zmieniającej się infrastruktury, no bo są kraje, które sobie poradziły. Tak zero-jedynkowo, ale tam też jest inna egzekucja przepisów. Bo no właśnie, tego, że mamy te przepisy, tak. jeśli no nie jesteśmy w stanie ich wyegzekwować. O tej mentalności powiedziałem, bo często wiemy, że w Polsce na polskich drogach polskich kierowców ponosi łańska fantazja, tymczasem za granicą przestrzegamy tych przepisów i to właśnie może nieuchronność kary, może surowość kar, mandatów, wysokość mandatów. No, tak by się wydawało, ale okazuje się, no właśnie, że jest ten niechlubny rekord w polskich kierowców, bo okazuje się, że prawie, znaczy nie okazuje się, to są twarde dane Ministerstwa Cyfryzacji, prawie 2 miliony pytań o dane polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie Unii Europejskiej, wpłynęły do Krajowego Punktu Kontaktowego. Jakie wnioski płyną z tych prawie 2 milionów pytań? Nasza ułańska fantazja również nas ponosi za granicą, ale jak sobie to rozbijemy na kraje, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, te kraje, w których jest taka bardzo sprawna egzekucja, troszeczkę mniej nas pytają. Znaczy, no oczywiście może najwięcej jest od naszych zachodnich sąsiadów, czyli być może tam, gdzie rzeczywiście dużo podróżujemy i częściej, no pewnie Skandynawia jest trochę mniej obieranym kierunkiem. W czołówce Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Włochy, Czechy, Belgia, Łotwa, Węgry. A na końcu najmniej zapytań Dania, Grecja, Finlandia, Malta. No, czyli albo daleko, albo skuteczna egzekucja. Ja myślę, że tak, fajnie, że ten system gdzieś tam działa, ponieważ do niedawna jeszcze było takie przeświadczenie, że a za granicą to zanim ten mandat przyjdzie, że może mnie nie znajdą, a może po angielsku to u nas nie odpowiedzą, czy w jakimś innym języku. Więc być może pokutowało takie przeświadczenie, a teraz się okazuje, że system działa, będą z nas ściągać. Jedyne pocieszenie jest takie, że chyba się nie opłaca ściągać takich tych najniższych mandatów, czyli że jeżeli rzeczywiście tam jest małe przekroczenie, to te państwa no, nie bawią się w to, żeby tłumaczyć dokumenty, przesyłać je. Nie namawiam absolutnie do łamania przepisów liczenia na to, że może się uda. Liczenia, tak. Że się uda, to może być tylko to, że, jeżeli ktoś sobie pozwolił 5 na godzinę więcej, to jeszcze jakoś uniknie kary. Natomiast rzeczywiście tamte systemy działają dość sprawnie i ostatnio też mój znajomy z Niemiec dostał mandat, bardzo chciał go uniknąć, no i dostał jeszcze dodatkową karę za to, że chciał uniknąć. Tak. No właśnie, u nas zdaje się nieznane tego typu procedury. Zresztą zdaje się, że w niektórych krajach za samą dyskusję albo podważanie opinii czy decyzji policjanta już na drodze można dostać wyższy mandat, prawda? Za spieranie się, że to nie było 62, tylko 58. Te dane dotyczące mandatów z zagranicy dla polskich kierowców są z roku na rok coraz gorsze. To wydaje mi się, że ta nasza rozmowa powinna przynieść skutek taki, żebyśmy jednak bezpiecznie jeździli może tylko u nas, ale za granicą. Na których edukacja nie działa, to tak właśnie jako straszak. Myśli pani, że to może podziałać? Na niektórych, bo tak mówię, no, różnie działają nasze umysły i na niektórych podziała edukacja i dobry przykład, na niektórych straszak, a na niektórych no, postawiona betonowa bariera, no i na to nie mamy wpływu. Więcej ma być w Polsce także fotoradarów. Myśli pani, że to może bezpośrednio przyczynić się do, no właśnie, do czego? Do tego, że będziemy zwalniać w miejscu 100-200 metrów przed fotoradarem? Chciała, żeby było tak jak w innych krajach, czyli że ten fotoradar nie musi być opisany i ogłoszony przynajmniej wobec wcześniej. Zresztą dużo jest fotoradarów mobilnych też, prawda? Koszy na śmieci. Chodzi o to, żeby to skutecznie hamowało zapędy kierowców, a nie powodowało to, że ktoś będzie hamował nagle, bo zobaczy tabliczkę. Jest tak, że rzeczywiście tam, gdzie te fotoradary są, ta wypadkowość jest mniejsza. Więc ja uważam, że to jest bardzo skuteczne narzędzie, ale znowu, jeżeli te mandaty zostaną wyegzekwowane, no ale to nie może być tak, że ta egzekucja jest na poziomie, nie wiem, 30 czy no, może 50%, no bo ta nieuchronność kary jest najważniejsza. No właśnie, nawet nie jej wysokość. Temat złożony po prostu, bardzo. Nie tylko jednostkowo. Naszym gościem była pani Agata Gajos, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gdyby państwo mieli pytania, czekamy. 2 2 7 3. Numer telefonu zd3@polskieradio.pl, mailowo, także smsowo 71335. A to numer jeden z listy Przeboju w Trójki. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą jak ja. Niebieskie w centrum handlowym. Wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę. Wiśnia i Kaśka Sochacka, tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1983 notowaniu listy przebojów trójki. No, bez zmian, na miejscu pierwszym. Za 12 minut, godzina 17, państwa korespondencja, między innymi od pana Piotrka, o tym, że kółeczka walizeczek na schodach. Ach, cudny dźwięk, przebija nawet takie bip-bip z małej kopareczki. Rozumiem, że chodzi o to. No, ale to te walizeczki to robią ter-ter-ter-ter-ter, szczególnie nie na schodach, a na kostce brukowej. No, ciekawie nam się rozwija ta popołudniowa korespondencja państwa. I jeszcze w sprawie ograniczenia prędkości. Jedyny w miarę rozsądny i przez bardzo wielu ludzi za granicą uchwalony przepis, czyli możliwość jechania ciut szybciej po bardzo, a czasami wręcz totalnie pustych drogach po Polsce, czyli jedyny mądry przepis, jaki udało się przez ostatnie lata, chcemy wycofać. A wiem, co mówię, bo jeżdżę dziesiątki, setki kilometrów tygodniowo po takich drogach i proszę mi wierzyć, czasami przez 20 kilometrów po terenie zabudowane nawet kot nie przebiegnie. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawach drogowych i nie tylko. No, teraz o uwagę prosimy wszystkich fanów futbolu amerykańskiego. Ciekaw jestem, ile jest w Polsce takich, bowiem miliony Amerykanów wzięło dziś wolne i pewnie wciąż jeszcze śpi. Wszystko przez rozegrane ostatniej nocy czasu polskiego finał Super Bowl futbolu amerykańskiego. Swoją drogą, od kilku lat w Białym Domu, zresztą na biurku prezydenta, leży petycja, by zawsze następny dzień po tym widowisku w USA był dniem wolnym od pracy. No ale o sporcie. Finał Ligi NFL futbolu amerykańskiego nie zawiódł, co najmniej kilku względów przejdzie do historii, a na żywo na stadionie w Miami oglądał go nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Tegoroczny Super Bowl zaczął się wyjątkowo. 65 tysięcy ludzi minutą ciszy uczciło tragiczną śmierć sprzed tygodnia znakomitego koszykarza, byłego gracza LA Lakers Kobe Bryanta, jego córki oraz siedmiu innych osób, które zginęły w katastrofie helikoptera pod Los Angeles. As the 49ers, Chiefs and National Football League extend our deepest condolences to the friends and families of those lost this past week. Nine individuals whose lives were cut short in Sunday's tragic accident, including Gianna and Kobe Bryant. Tegoroczne święto futbolu amerykańskiego przejdzie do historii z kilku względów. Przede wszystkim Super Bowl w Miami organizowany był 11 raz w historii. Żadna inna amerykańska metropolia nie dostąpiła tego zaszczytu tak często. Wydarzenie to nieodłącznie kojarzy się z reklamami. W tym roku cena 30-sekundowego spotu telewizyjnego osiągnęła ponad 5,5 miliona dolarów. W aspekcie reklam trzeba zwrócić szczególną uwagę na jedną niecodzienną i wyjątkową rzecz. Taką kwotę zapłacił jeden z miliarderów, aby tylko podziękować weterynarzom za to, że uratowali jego psa. Hi, I'm Scout and I'm a lucky dog. And it's not just because I found this cool stick. Or that I was in the WeatherTech commercial on the big game last year. It's that I'm a kid. Im bliżej było Super Bowl, tym wzrastały ceny biletów. Przysłuchując się rozmowom kibiców wychodzących ze stadionu, słyszałem, jak jeden z nich opowiadał, że miał szczęście, bo wejściówkę udało mu się kupić za jedyne 2900 dolarów. Przed samym spotkaniem średnia cena jednego biletu wynosiła 8300 dolarów. To najwięcej w historii. A propos fanów. Kibice Kansas City Chiefs, w których mieście panuje zima, mieli nadzieję, że na południowej Florydzie będzie tradycyjnie ciepło i na mecz w dużej liczbie przyszli w krótkich spodenkach i koszulkach. Pech chciał, że był to jeden z najzimniejszych wieczorów w tym roku w tej części USA. Temperatura spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. Rozgrzała ich jednak postawa drużyny, która w końcówce rzutem na taśmę zapewniła sobie zwycięstwo nad San Francisco 49ers 31-20. Radości fanów Kansas City Chiefs nie było i nie ma końca. Kansas City ma najlepszych fanów. Jesteśmy dumni z drużyny. Dziękujemy. Bardzo pochlebne recenzje zebrał koncert w przerwie meczu Shakiry i Jennifer Lopez. Sangalewa,